Ni wakati mwingine ambao unatukutanisha. Hamjambo, karibuni katika taarifa ya habari. Tuanze kwa muhtasari wake. Tathmini ya hali ya vipasha habari vinavyoomba kuidhinishwa kisheria ni mojawapo mada ya yale yatakayofanywa katika mkutano wa kwanza wa mwaka huu ulioandaliwa na mamlaka inayochunguza vyombo vya habari nchini Burundi Sense leo Jumatano. Baadhi ya washiriki katika warsha ya hamasa juu ya mpango wa kitaifa wa mageuzi ya kazi na nyadhifa kwa vigogo wa kisiasa na umma jana Jumanne wanapendekeza kutolewa kwa fidia za mwisho wa mhula katika kutekeleza vyema mpango huo. Utajuzwa daima katika taarifa hii ya habari. Na kasoro bado zipo kwa haki ya kupata habari kwa wanahabari. Ni maelezo ya baadhi ya waandishi na watangazaji wanaotumikia vyombo vya habari tola tola mjini Bujumbura. Ni wakati wa ambapo tarehe 28 Septemba kila mwaka ulimwengu huadhimisha siku ya haki kwa habari. Haya bila shaka na mengineyo, jiunge nami katika taarifa hii ya habari. Niite Omer Nduayo, Serafina Hakizimana uko nasi kimitambo. Karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Tunasikia vema asilimia 100 kutoka mjini Bujumbura ni kwenye 89.7 kutoka Bujumbura na viunga vyake na kwenye 101 nchini kati. Hii ni taarifa ya habari. Tathmini ya hali ya vipasha habari vinavyoomba kuidhinishwa kisheria ni mojawapo mada ya yale yatakayofanywa kazi katika mkutano wa kwanza wa mwaka huu wa 2022 kwenda 2023 ulioandaliwa na mamlaka inayochunguza vyombo vya habari nchini Burundi Sense leo Jumatano. Vestine Nahimana, mwenyekiti wa mamlaka hiyo, anaeleza kuwa katika mkutano huo wa siku mbili suala la ghala ya wanahabari pia lipo kwenye agenda. Matokeo ya mkutano huo yatatangazwa kesho Alhamis, abaini Bi Vestine Nahimana. Baadhi ya washiriki katika warsha ya hamasa juu ya mpango wa kitaifa wa mageuzi ya kazi na nyadhifa kwa vigogo wa kisiasa na umma jana Jumanne wanapendekeza kutolewa kwa fidia za mwisho wa mhula katika kutekeleza vyema mpango huo. Mkurugenzi mkuu wa ofisi ya ajira na wafanyakazi wa Burundi OBM kwa maoni yake anapendekeza kuhimiza serikali kugawana sehemu ya mwajiri kwa kiwango sawa na akiba ya mhusika wakati wa majukumu yake. Kasoro bado zipo kwa haki ya kupata habari kwa wanahabari. Maelezo ya baadhi ya waandishi na watangazaji wanaotumikia vyombo vya habari tola tola mjini Bujumbura waliozungumza na kituo chenu hiki cha matangazo. Ni wakati ambapo tarehe 28 Septemba kila mwaka ulimwengu huadhimisha siku ya haki kwa habari. Hawa ni baadhi yao. Tukiwa tunatafuta habari kwenye sehemu mbalimbali huwa tunapata changamoto hasa kuhusu upatikanaji wa habari. Na changamoto hizo zinaegemea hasa kwa upande mkubwa kwa viongozi mbalimbali ambao ni watu ambao wanakuwa wana habari, lakini ukitafuta habari kwa viongozi hao unakuta unaombwa vitu vingi sana kama vitambulisho. Hivyo ukakuta umekosa habari wakati habari hiyo inakuwa ipo. Lakini pia kwa raia unaweza kuzungumza naye na maana bila mic, lakini ukimwomba sauti asizungumze chochote. Hata na hiyo ni changamoto, unakuta umekosa habari. Changamoto hizo sasa zinaleta madhara kwa sababu taifa linakuwa linategemea wewe mwandishi wa habari uende kutafuta habari halafu ufahamishe watu habari hizo. Kwa hiyo watu wanakuwa wanajikuta kwenye hali ya kukosa habari wakati kuna watu ambao wangepaswa kuzitoa na hawakuzitoa. Hiyo inatokana pia na uhuru wa kujieleza unakuwa ni mdogo sana, lakini pia na taifa kwa ujumla unakuta kuna vitu ambavyo havijakaa vizuri vinavyopelekea mtu kukunyima habari wewe. Maana yule mtu anakuwa na hofia usalama wake. Ndio maana upatikanaji wa habari kweli ni kitu ambacho si rahisi sana. Kwa kifupi, changamoto hazikosi. Ni anzie kwanza kwa wananchi. Lazima ukaenda kwanza kuongea na mwananchi, ukamuelezea kwanza shida yako ni nini, akakusikiliza tu vizuri, lakini inapofika ule muda kusema kwamba umuoneshe mic kwamba unase sauti yake, anakataa kwanza kutoa nini sauti. Au akakwambia kwamba hayo ambayo tumeongea yanatosha. Naona. Niende rada ukafanyie kwa mambo haya ambayo tumezungumzia. Kwa kutoa sauti mimi siwezi katoa, inakuwa ni vigumu, lakini mwanzo ulikuwa umeongea vizuri. Kwa unasikia kwamba hizo ni changamoto ambazo mwandishi wa habari anakuwa amekumbana nazo na inakuwa ni vigumu sana. Jambo jingine la pili ni kuhusu viongozi. Unaweza kuongea na kiongozi kwamba nataka kitu fulani. Kwa unapokwenda kwa kiongozi, kuna vitu vingine anavyokuomba, labda tuseme kwa mfano kama vitambulisho vya kazi. Unakuta hiyo yote ni changamoto ambayo inaenda kupelekea mwanahabari au mwandishi wa habari kupitia changamoto nyingi sana, ambazo ile taarifa ambayo ulikuwa umeenda kutafuta ilikuwa ni ya muhimu sana, ilikuwa labda ni jibu kwa wananchi, lakini unapokwenda kumtafuta na ukaongea naye akakomba vitu vitambulisho nini. Kwa hiyo hiyo yote ni changamoto ambayo unaweza kukumbana naye ikapelekea kile kitu ambacho umeenda kutafuta kukikosa. Na ni baadhi ya uandishi na wanahabari wakizungumzia ugumu wa kupata habari siku hizi nchini Burundi. Wafanyabiashara wadogo wadogo wanaotumikia kwenye soko dogo la mtaani Nyakabiga, tarafa ya Mkaza mjini Bujumbura, wanadai kutumikia maeneo yasiyofaa kisa soko hilo halikuwezekwa. Wanaomba kupewa kiwanja safi cha kuendeshea biashara zao kipindi hiki ambacho mvua inaelekea kuvuja kwa wingi. Gervais Ndihokubwayo ni kiongozi wa mtaa Nyakabiga, anajuza kuwa tathmini ya kiwanja bora cha kufanyia biashara inaendelea. Anawataka wachuuzi hao kutumikia kwenye soko nyinginezo katika kusubiri jawabu maridadi. Isanganiro. Unaoendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro inaunguruma kutoka mjini Bujumbura kupitia 89.7 frequency modulation, sawa na 101 nchini kati. Ukiwa nje ya Burundi, bofya we nukta Isanganiro nukta ORG, taarifa hii inakufikia mbashara. Leseni zote zinazoruhusu baadhi ya baa na migahawa kupandisha bei za bidhaa za kiwanda cha vinywaji Brarudi zimesitishwa mkoani Rumonge tangu jioni ya jana Jumanne. Msafiri na Umvukie, mshauri wa gavana Rumonge husika na maendeleo, alitangaza hatua hiyo akiwa pamoja na mwakilishi wa wizara ya biashara katika mkutano na wauzaji wa bidhaa hizo mjini Rumonge. Wauzaji wanatakiwa kutekeleza bei rasmi iliyoidhinishwa na serikali katika kusubiri ripoti ya jopo lililoundwa ili kuchunguza leseni zilizotolewa. Jopo hilo lina muda wa siku tatu kuanzia leo Jumatano ili kutamatisha kibarua. Wauzaji wanaomba jopo hilo kuwa huru. Habari hii ya Jean-Pierre Misago inasikika katika sauti ya Romuald Niyo Yabivuze. Hoteli na baa zote mkoani Rumonge zinatakiwa kuheshimu bei rasmi ya vinywaji tangu jioni ya Jumanne hii. Msafiri na Umvukie, mshauri wa gavana anayehusika na maendeleo, anatetea hatua hiyo kuwa na nia ya kukagua endapo ruhusa wanazoonyesha si za kuhushi. Bwana na Umvukie anafahamisha kuteua tume itakayochunguza kabisa hati wanazomiliki ikiwa ni za kweli. Tume hiyo ya watu watano imepewa siku tatu kuanzia Jumatano hii ili kutoa ripoti. Aidha, kulingana na kiongozi huyo, watakaogundulika kukuwa na hati zisizo halali watazipokonywa. Wamiliki wa hoteli na baa kubwa wanataja hali hiyo kuwaingizia hasara kwa njia zisizo na maana. Wanaomba tume iliyoteuliwa kuheshimu muda wa siku tatu iliyopewa ili kuweka wazi matokeo ya uchunguzi. Katika maswali yao, wafanyabiashara walipenda kujua waliotoza faini watu waliokeuka bei rasmi tangu Jumamosi ikiwa hawakupendelea. Hapa bwana Naomvukie amewajibu kuwa hakuna aliyeachwa ikiwa ametambulika katika kupandisha bei za vinywaji. Ama kuhusu kutaka kujua ni nani waliotoza pesa hizo, amesema kuwa jambo la muhimu ni kwamba risiti zinatoka katika uongozi wa tarafa. Habari za kimataifa. Nairobi. Raisi wa Kenya William Ruto ametangaza jana Jumanne muundo wa serikali yake, hasa akimteua governor wa zamani wa Benki Kuu ya Kenya katika wizara ya fedha. Simon Chelugi ndiye waziri pekee aliyehudumu chini ya utawala wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta, aliyeongezewa muda wa kuhudumu katika serikali hiyo ya rais mteule. Ikiwa William Ruto aliahidi wakati wa kampeni zake za uchaguzi kuweka usawa wa kijinsia katika serikali yake, ni wanawake saba pekee walioteuliwa kati ya jumla ya mawaziri 22. Kwa mujibu wa RFI Kiswahili, ingawa Kenya ndio nchi yenye uchumi unaoendelea zaidi Afrika Mashariki, inakabiliwa na matatizo makubwa kuanzia mfumuko wa bei za mafuta na mfumuko wa bei za mahitaji ya kimsingi. Na hatimaye Conakry. Dikteta wa zamani wa Guinea Musa Dadis Camara kumradi na washitakiwa wenzake kadhaa wamefungwa gerezani siku ya Jumanne jana kabla ya kutolewa hukumu kuanzia Jumatano kwa mauaji ya kutisha yaliyofanywa Septemba 28, 2009, mawakili wao wamesema. Mwendesha mashtaka ameamuru wateja wake sita wengine waingie katika gereza ambapo watawekwa kizuizini hadi mwisho wa utaratibu, ambayo ni kusema kesi ya muda usiojulikana. Mmoja wa wanasheria hao, mawakili Salifu Beavogi, amewaambia waandishi wa habari nje ya mahakama. Mwanasheria alipinga hatua hiyo akisema, mwanzo wa kunukuu, kwa bahati mbaya kesi huanza na ukiukwaji wa haki za utetezi na ndio mwisho wa kunukuu. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, ninatamatisha taarifa ya habari mchana huu. Asante kwa kuwa nasi, tukutane.